gibi bir kuytu hemen ruhunu silmiş. Bir aski hayalden bir üstüme derinmiş. Gökten gelerek gönül rüzgar gibi inmiş. Öyle bir sır ki bu sen bile açamazsın. Anlatması imkansız olan öyle bir an ki, hülyadaki ses varlığının gayesi sanki. Bak emrediyor daldığın alemden uyan ki, mutlak seveceksin beni bundan kaçamazsın. Sevda gibi bir kuytu hemen ruhuna sinmiş. Biraz ki hayalden bile üstüme derinmiş. Gökten gelerek gönlünü rüzgar gibi inmiş. Öyle bir sır ki bu sen bile açamazsın. Anlatması imkansız olan öyle bir an ki, hülyadaki ses varlığının gayesi sanki. Bak emrediyor daldığın alemden uyan ki, mutlak seveceksin beni bundan kaçamazsın. Kalbin benim olsun çünkü mukadder. Cismi sana yetmez mi çabuk kalbini sök ver. Yoktur öte alemde de kurtulmaya bir yer. Mutlak seveceksin beni bundan kaçamazsın. Rahm ol bana ruhun yeni bir aleme girsin. Yazmış kaderin aşkımı ömrümce esirsin. Aklınla şuurunla hayalinle bilirsin. Mutlak seveceksin beni bundan kaçamazsın. Mutlak seveceksin beni. Mutlak seveceksin beni. Mutlak seveceksin beni. Elbet seveceksin beni. Kalbim benim olsun çünkü mukadder. Cismin sana yetmez mi çabuk kalbini sök ver. Yoktur öte alemde de kurtulmaya bir yer. Mutlak seveceksin beni bundan kaçamazsın. Rahm ol bana ruh yeni bir aleme girsin. Yazmış kaderin aşkımı ömrümce esirsin. Aklınla şuurunla hayalini bilirsin. Mutlak seveceksin beni bundan kaçamazsın.